exhibition. Some have to know they're tried. It's the chemical weapon for the war that's raging on inside. Oh, everyone believes from emptiness to everything. Oh, everyone believes, and no one's going quiet. Zostań w domu z Trójką. Marek Napiórkowski. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Uwaga! Stosuj szczególne zasady ochrony podczas kichania i kaszlu poprzez zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką. Potem miejsce to lub odzież zdezynfekuj. W przypadku chusteczki wyrzuć ją jak najszybciej do zamkniętego kosza. Umyj ręce używając mydła i wody lub zdezynfekuj środkami na bazie alkoholu o minimalnym stężeniu wynoszącym 60%. Więcej informacji na stronie gov.pl/koronawirus. Dobry wieczór Państwu. Tajemnice Los Angeles, czarna dalia, wielkie nic, wreszcie perfidia. Nie zliczę nocy, które zarwałem za sprawą tych tytułów. W tej godzinie w Trójce w roli głównej jeden z najważniejszych autorów powieści kryminalnych. Powieści pełnych ferworu, pachnących bourbonem, perfumami pięknych kobiet, potem, krwią. Powieści wyciosanych z krótkich zdań, czasem aż za krótkich, czasem do przesady, no ale przesada jest wpisana w jego działalność, działalność pisarską Jamesa Elroya. To właśnie on jest naszym dzisiejszym bohaterem. Autor wybornych powieści gatunkowych demaskuje w nich przy okazji korupcję, ksenofobię, zepsucie toczące policję, prokuraturę, instytucje państwa. No a do tego są tam ludzkie namiętności. No i piękne okoliczności przyrody. Od Los Angeles lat 40., czasów wojny, przez lata 50., Florydę z czasów inwazji w Zatoce Świń i rolę w tym czasie klanu Kennedych, czy też Hoovera, aż po zabójstwo Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Wszędzie tam jest Elroy, jego skorumpowani gliniarze, przeżarte przez korupcję instytucje, litry bourbona, no i żar, który wydobywa z bohaterów to, co najgorsze. Z autorem miałem przyjemność rozmawiać przy okazji premiery Perfidii. To był koniec 2015 roku, dlatego zanim przypomnę tę pamiętną z wielu względów rozmowę, najpierw utwór, który stał się leitmotywem powieści, orkiestra Glenna Millera i oczywiście Perfidia. Thank you. eyes up with me, for I found you the love of my life in somebody else's arms. Your eyes are echoing with medium, a promise of love, you're sharing another's charm. With a sad lament, my dreams have faded like a broken melody. While the gods of love look down and laugh at what romantic fools we mortals be. And now I know my love was not for you. And so I take it back with a sigh. Perfidious one, goodbye. Przejdźmy zatem do wywiadu z Jamesem Elroyem. Zacząłem od wspomnienia, bo ja pierwsze powieści czytałem jako nastolatek, właśnie kilkanaście lat temu. I to było w kolejności, z tego co pamiętam, Tajemnice Los Angeles, Czarna Dalia, Wielkie Nic. Teraz do polskich czytelników trafia, jak powiedzieliśmy, najnowsza powieść Elroya, Perfidia, w której pojawia się bardzo wielu bohaterów znanych z powyższych książek, chociaż akcja dzieje się kilkanaście lat wcześniej. To są Dudley Smith, Bucky Blanchard i wielu, wielu, wielu innych. Czy pan, zwróciłem się do Jamesa Elroya, tęsknił za tymi postaciami, tak jak czytelnicy tacy jak ja, i dlatego postanowił umieścić je w książce? More than anything else, it was the opportunity when I conceived the second LA quartet. Przede wszystkim drugi kwartet Los Angeles ma stanowić dopełnienie pierwszego kwartetu, na który złożyły się Czarna Dalia, Wielkie Nic, Tajemnice Los Angeles oraz Biała Gorączka, których akcja działa się w Los Angeles w latach 1946-58, a także trylogii Underworld USA, a więc książek Amerykański spisek, 6000 gotówką i Krew to włóczęga, których akcja dzieje się w całej Ameryce w latach 58-72. Chciałem zatem wziąć postaci, prawdziwe i fikcyjne, z obu powyższych części mojej kariery i przenieść je do Los Angeles z czasów II wojny światowej. Siłą rzeczy są więc znacznie młodsze. To przejaw mojej megalomanii. Chciałem za pomocą nowego kwartetu połączyć, bez szwów, w jedną całość te 11 książek. Razem składają się w historię przestępczości oraz społeczną zarówno mojego miasta, Los Angeles, jak i mojego kraju, Ameryki, w latach 41-72. Co do postaci, za którymi tęskniłem najbardziej, a muszę powiedzieć, że zdałem sobie z tego sprawę już w trakcie pracy nad Perfidią, są to Kay Lake i Dudley Smith. Kay Lake jest dobrze skonstruowana, to chyba moje najdoskonalsze dzieło. Pierwszy kwartet Los Angeles łączył powieść kryminalną i historyczną. Trylogia Underworld USA była z kolei powieścią historyczną i polityczną. W drugim kwartecie Los Angeles wątki historyczne będą towarzyszyć romantycznym. Perfidia, jego pierwsza część, jest moją najdłuższą książką. dzieje się też w najkrótszym czasie, na przestrzeni 23 dni. Wątkom miłosnym poświęciłem w niej tyle samo miejsca, co intrydze kryminalnej. Space in the book, my longest book, my most compressed time frame, 23 days. There is as much time given over to the romantic relationships as there is to the criminal plot. Policjanci, a właściwie gliniarze z pana powieści, Dudley Smith, Whiskey Bill Parker, Ed Exley, Bud White i wielu innych, są brutalni, wielokrotnie łamią prawo, które przecież mają egzekwować, grają ostro. Uwielbiam je, ale czy naprawdę muszą pracować w policji? A może powinniśmy otworzyć oczy, witamy w prawdziwym świecie. Lubię ostre postacie i taką nieugiętą postawę policjantów. Nie mam nic przeciwko temu, żeby byli brutalni wobec przestępców. Należy im się. Wierzę w taką organizację społeczeństwa. Dudley Smith jednak sam jest przestępcą. Co tu kryć? To zły człowiek, który robi złe rzeczy. Jest naprawdę duża różnica między na przykład pobiciem pedofila, tak żeby go oskarżyć i żeby nie skrzywdził już żadnego dziecka, a wrabianiem kogoś w morderstwo. W pana powieściach jest wiele postaci historycznych, polityków. Jest Edgar Hoover, ale też moja ulubiona postać, Joe Kennedy. Muszę przyznać, że pana książki, gdy czytałem je jako nastolatek, otworzyły mi oczy na prawdę o świecie polityków. Niestety raczej nie są oni pełni cnót, częściej zakłamani i cyniczni. Nie powiedziałbym, że cyniczni. Oni pożądają, mają niezaspokojoną chęć posiadania. Rozumiem ich, bo jestem taki sam. Tyle, że ja radzę sobie z tym w prosty sposób. Siadam sam w pokoju i piszę książki. Chcę zarobić jak najwięcej pieniędzy i pisać jak najlepiej. A więc rozumiem polityków, wiem, czym jest osobista ambicja. Przenoszę zatem swoje, raczej prymitywne męskie instynkty na nich. Ilekroć czytam pana książki, moja wyobraźnia pracuje filmowo. Przypominają mi się też konkretne filmy, takie jak Chinatown Polańskiego, czy też oczywiście ekranizacja pana powieści Tajemnic Los Angeles, którą wyreżyserował Curtis Hanson. Ciekawi mnie zatem, czy filmy inspirują pana i pana pisanie? Yeah, I love a good movie. I love a good crime movie. I love a good television show. And I've seen a million. Tak, lubię dobre kino. Kryminały, seriale. Widziałem ich multum. I pewnie można by zaryzykować tezę, że stanowią dla mnie inspirację. Chinatown, nie uważam, by to był dobry film. Dla mnie to martwe kino. Tajemnice Los Angeles były tak dobre, jak to tylko możliwe. Wiele lepsze niż Chinatown. Najlepszym filmem mówiącym o Los Angeles jest moim zdaniem Dzień Szarańczy Johna Schlesingera z 1975 roku. Jest przydługi, ciężki, ale trafia w sedno i dobrze oddaje ducha miasta. Nic jednak nie wpływa na mnie silniej niż kawał dobrej, prostej, pełnokrwistej powieści kryminalnej. Nie czytałem wielu dobrych. Lubię historie z suspensem, powieści dotyczące amerykańskiej historii, te mówiące o czasach II wojny światowej, wielkiego kryzysu. Lubię czytać o nazistach, lubię temat zimnej wojny. I love the Depression, I love the Nazis, I love all the post-war Iron Curtain shit, I love all that shit. And I'm wondering what, besides Perfidia by Glenn Miller's, A co z muzyką? Co poza perfidią orkiestry Glenna Millera inspiruje pana pisanie? Jazz? Jazz maybe? What's your classical music entirely? Look at the classical music references throughout my book. Klasyczna. Spójrzmy na odniesienia do niej w moich książkach. W perfidii jest ich więcej niż we wszystkich poprzednich razem wziętych. Pojawiają się tu postaci Rachmaninowa, Bernsteina, Władimira Chorowica. W kontynuacji perfidii, nad którą obecnie pracuję, jest mnóstwo muzyki klasycznej. A słucha pan muzyki w trakcie pisania? O nie, nigdy nie robię dwóch rzeczy naraz. Kiedy chcę posłuchać muzyki, to słucham. Gdyby ktoś mnie spytał o relacje między panem a Los Angeles, odpowiedziałbym, opierając się na lekturze pana książek, że to mieszanka miłości i nienawiści. Z jednej strony słońce zawsze świeci, z drugiej... And life still tastes great. So, what do you think about this city? Well, you know what? I don't live there. Muszę się przyznać, że już tam nie mieszkam. Where are you now? Gdzie w takim razie udało mi się dodzwonić, jeśli oczywiście mogę spytać? Nie powiem, gdzie mieszkam. Chowam się przed ludźmi, przed tobą, przed wami, przed polską armią. I'm hiding from the Polish army. I'm from LA. Ale i tak się chowam. Co do Los Angeles? Pochodzę stamtąd. Mam to miasto we krwi. Opisywanie go nie stanowi zatem dla mnie problemu. Jeśli w moich książkach, których akcja dzieje się w tym mieście, tkwi jakaś siła, to wynika ona z postaci, w których to miasto zasiało diabelskie ziarno. Nie patrzę jednak na to miasto okiem outsidera, czy też fenomenologicznie. Nie wiem zbyt wiele o tym, jak tam teraz jest. Powiem ci, bracie, że nie wiem też zbyt wiele o historii Los Angeles. Ja po prostu potrafię bardzo dobrze to wymyślić. Okej. W takim razie powinniśmy pójść tym tropem i napisać coś o Dublinie, w którym mieszkał kiedyś Dudley Smith, zanim przybył do Los Angeles. Między innymi walczył tam w IRA, co zresztą zawarł pan w perfidii. To jego wspomnienia, przebłyski z dawnych lat, które wracają do Dudleya. Oczywiście to on, Dudley Smith, jest główną postacią mojej kolejnej powieści. I'm calling from Warsaw, and since the second quartet will cover the wartime period in LA. Dzwonię do pana z Warszawy, gdzie historia II wojny światowej jest wciąż żywa. Warszawa została wprawdzie zniszczona, ale walczyła. The capital of Poland, even though it was destroyed by Nazi Germans, did the job. So it stood up for its rights. O tak, walczyła. Zresztą właśnie czytam powieść Miła 18 Leona Urisa, która opowiada o powstaniu w warszawskim getcie. Świetna książka. Wracając do Los Angeles, czy pana zdaniem ono także, na swoją miarę, zdało wojenny egzamin? Zdało. W tym czasie stanowiło centrum obrony. To było dobre. Z kolei internowanie tutejszych Japończyków było złe. To niesprawiedliwość, którą piętnuję w perfidii i którą napiętnuję jeszcze bardziej w kolejnej książce. If we for a second assume that writing might be a therapy. Gdyby założyć, że pisanie może stanowić rodzaj terapii, która pomaga nam się uporać z przeszłością, czy kiedykolwiek spełniło taką rolę w pana przypadku? In my case, it is God's calling for me. It's a task. It's a passion. Nie. W moim wypadku to powołanie od Boga, zadanie, pasja. Kocham to robić. Nie jest to w żadnym razie terapia. Nie przepracowuję tu swoich demonów. Chodzi mi raczej o przepisanie historii po swojemu, o uczynienie z tego sztuki. Amerykańskie egzemplarze moich książek są pięknie wydane, w ładnych okładkach. O to chodzi. Moją rolą jest pisać świetne książki. Czytając pana powieści pełne dosadnego języka, zastanawiam się, co sądzi pan o poprawności politycznej. Pana postaci, żyjące w latach 40. czy 50., mogą sobie na to pozwolić, nie muszą ważyć słów ani udawać. Zatem, co pan sądzi o poprawności politycznej? What is your opinion on political correctness? Well, it's all bullshit. I'm going to say whatever I To bzdura, będę mówić to, na co mam ochotę i niech każdy robi to samo. Nie dbam o to. Każdy, kto wierzy w te rzeczy, jest głupi i powinien otworzyć oczy. Ja jestem właściwym człowiekiem, żeby w tym pomóc. A właściwie nie człowiekiem, a psem. Pół psem, pół człowiekiem. Half man, half dog, mog. But is that who we really are? I mean, a może my naprawdę tacy jesteśmy? I to Dudley Smith czy Whiskey Bill Parker są bliżej prawdy. Closer to what's like real life is than anyone else because they... if you're talking about racial expletives, these are police officers in the 1940s. And police officers in the earlier books. Jeśli mówisz o określeniach rasowych, to pamiętaj, że oni są policjantami z lat 40. czy 50. Oczywiście mówili takim językiem, to nie tylko postać z moich książek, Dudley Smith, ale na przykład William H. Parry. On był jednym z najwybitniejszych policjantów w historii. Dziś wszyscy obawiają się etykiety. Ja niekoniecznie, ale nigdy nie określiłbym ich mianem rasistów. Mówią surowym językiem i wkładanie im go w usta daje mi wiele przyjemności. Is invoked today, and nevertheless, they are raw in their language, and I enjoy putting that language in their mouths. Przenieśliśmy się do Los Angeles, konkretnie do muzyki z filmu Tajemnice Los Angeles Curtisa Hensona, opartego oczywiście na powieści Jamesa Elroya. No i znowu, wielka afera splatająca polityków, policjantów, prokuraturę, gliniarz brutal, piękna kobieta. W filmie Hensona zagrali Russell Crowe, Guy Pearce, piękna Kim Basinger, wreszcie James Cromwell jako Dudley Smith. Na różnych szczeblach kariery tego policjanta spotkamy go w kilku powieściach Elroya. Autor tworzy zresztą w nich rodzaj uniwersum. Przy okazji wywiadu o przeczytanie polskiego tłumaczenia. Poprosiłem wtedy Dariusza Rosiaka, jego głos usłyszeli Państwo przed chwilą. Rozmawiałem też z publicystami i oddanymi wieloletnimi czytelnikami powieści Elroya, Jackiem Szczerbą z Gazety Wyborczej i Robertem Ziembińskim z portalu Dzika Banda. No właśnie, zaczęliśmy od kobiet. Kobiety to na pewno jeden z kluczy do świata kreowanego przez Jamesa Elroya. On mówił też tutaj, że Kay Lake jest jego ulubioną postacią. Najdoskonalsza. Ale zwróćmy uwagę, że to jest jedyna postać jego twórczości, no może chyba w którejś z wcześniejszych powieści tak jest, która w pierwszej osobie się do nas wypowiada. Wszystkie inne są przedstawione w osobie trzeciej, czyli Elroy nam o nich mówi. Kay Lake mówi sama o sobie, własnymi słowami do nas. Czyli więc... kobieta ma podmiotowość. No, a czy ma jakiś inny rodzaj sposobu, żeby do nas dotrzeć? Może dlatego tak to go frapuje, że nagle mówi kobiecym głosem. No trudno by go posądzać o to, że on świetnie rozumie kobiety. Większość autorów piszących czarne kryminały miało problemy z kobietą. Pamiętajmy o tym, że najwyraźniejszą figurą, jeśli chodzi o kobietę w czarnym kryminale, to jest femme fatale. Czyli to jest takie złe wyobrażenie męskie na temat kobiety. Ale kobieta, która mówi własnym głosem, będzie się bronić. No, to się chyba Elroyowi udało, że ona się broni jako kobieta, a nie tylko jako złe wyobrażenie męskie na temat kobiety. Robert Ziembiński? Ojej, no tak. O, Elroy z kobietami miał ciężkie przejścia, biorąc pod uwagę a propos tego, co tak ładnie się wyługał, że on terapeutycznie to nigdy literatury nie traktował. Ale oczywiście jednak, wiemy, że chyba jednak... Jednak traktował, bo i gdy zaczynał pisać, to pamiętajmy, że zanim w ogóle zaczynał pisać, to mało nie umarł, bo nasz James zamiast zajmować się życiem normalnym próbował być i młodocianym bandytą i gdzieś tam się włamywał, rozwalał, pił, narkotyzował, w końcu wylądował na odwyku. Stąd ten Pan Bóg, bo jak to na AA bywa, pojawia się. Tak, do Pana się oddajemy. Tak, tak jest. Więc on tutaj i ten Pan Bóg go uratował. Ja z nim kiedyś rozmawiałem faktycznie a propos tego jego odwyku, to on niemalże zmarł, bo tam była taka historia dość mocno zapętlona. On tam chyba już, ja teraz nie chcę przekręcić, czy to było zapalenie płuc, czy coś, ale efekt był prawie śmiertelny i w końcu to wołanie Pana Boga było w zasadzie niemalże dosłowne. Natomiast kobiety, no to oczywiście, no, mama, która, on miał ile, 10 lat, kiedy matka została zamordowana i ten cień, ta śmierć, która jest kompletnie nierozwiązana, do tej pory nie wiadomo, kto zabił matkę jego, to jest leitmotiv jego w zasadzie całej twórczości. On w jednej z tych wczesnych powieści próbował gdzieś tam po swojemu, jeszcze w dość nieudaczny sposób rozwiązać zagadkę śmierci własnej matki, obarczając winą za to ojca. Potem zresztą, umówmy się, napisał autobiograficzną esej o wspomnienia, próbując rozwiązać matkę. Więcej, on nawet wynajął, w momencie, w którym był już zamożnym człowiekiem i bestsellerowym autorem, wynajął prywatnego detektywa i przez rok siedzieli w aktach, próbując rozwiązać sprawę, więc raz, kobiety są traumą w jego życiu, dwa, terapeutyczne pisanie zawsze było i zawsze będzie. Myślę, że też Czarna Dalia była tym momentem. To też jest znowu wygrzebana sprawa z przeszłości, także śmierci młodej kobiety, która nigdy nie została wyjaśniona. A teraz muzyczna interluda. Powiedziałem o tym, że James Elroy pisze bardzo muzycznie, w cudzysłowie. Stąd pewnie wzięło się jego poczucie rytmu. Ale ukrywałem przed Państwem i trochę sam przed sobą fakt, że nasz autor także gra. A ponieważ jest noc, to oddajmy się teraz w ręce Demon Dogs, zespołu Jamesa Elroya. Even have my own song. Yeah. guess some of us are just lucky. I'm the one that got away. Even an old gay broken watch is right twice a day. I'm Lazarus, I'm the Phoenix. It's not my time to go. So sit back, the door relax. Enjoy the rest of the show. Bobby was not the same. But on life's battlefield, they messed up Bobby's brain. Bobby didn't like women. Bobby had no friends. Bobby prowled the streets all night, just wait for it to end. He's a fallen soldier, like a tombstone on the road. His story's waiting to be told. Fallen soldiers, in the mirror he sees me. Throwaway people, that's the only thing he sees. Można powiedzieć, że wielu znanych pisarzy, reżyserów, twórców ma też swoje zespoły muzyczne. Dlaczego zatem nie James Ellroy? No i tutaj właściwie można przestrzeń do dalszych rozważań zostawić dla Państwa. Ja wracam do rozmowy z Jackiem Szczerbą i Robertem Ziembińskim, rozmowy poświęconej twórczości Ellroya. Robert Ziembiński przeczytał fragment tak zwanego blerba, czyli kilku słów polecenia na okładce książki. W przypadku okładki Perfidii takiego blerba napisał sam Stephen King. Jeśli zapytacie mnie o najlepszego żyjącego autora, który jest gwałtowny i odważny, zabawny, obrzydliwy i piękny, zawiły i paranoidalny, sprawa będzie prosta. James Ellroy. No, jeden pisarz o drugim czasami potrafi cialnie się wypowiedzieć. No więc to jest tyle, jeśli chodzi o... Jestem zadowolony. Mówiliśmy o tym, że to jest najdłuższa książka Ellroya. Ona ma 870 stron. Może to nie jest ważne, co teraz powiem o sobie, ale ja musiałem w pewnym momencie lekturę tej książki przerwać, bo miałem inne zajęcia, inne książki. Byłem już daleko, daleko bardzo, ale to też wydawało mi się cenne na mój własny użytek. Czy jak do tego wrócę, bo chciałem jednak ją skończyć i skończyłem, czy będę umiał znowu w to wejść? Czy znów mnie wciągnie? Czy będę zassany przez intrygę, przez sposób pisania, przez język? Zadziałało natychmiast. Nie potrzebowałem nawet zaglądać do słowniczka, żeby sobie przypomnieć te postaci. To się samo wyjaśniało. Dobrze jest opowiedziane, także on sam tłumaczy, kto jest kim, wiedząc, że to jest grube i mnóstwo osób, więc okazało się, że to działa, że to jest bardzo dobrze naoliwiony mechanizm. Nie przyznam. Z powodu tego, że może się odrobinę znam na filmie, czytając tę książkę, myślałem sobie, Boże, czyją twarz mógł mieć Dudley Smith? Wszyscy widzieliśmy Tajemnicę Los Angeles, tam grał James Cromwell, ale to był starszy mężczyzna. Tak. A teraz mamy mężczyznę, ale 30 kilka. Kto mógłby go zagrać? To jest rzeczywiście fascynująca postać. Może Fassbender na przykład. Po Macbethie? Nie wiem, być może tak, ale no to rzeczywiście łatwo byłoby tą irlandzkość. Tak. To rzeczywiście może jest jakiś trop. Może nawet pasuje fizycznie. Ale to mi się wydawało nagle, pasuje, oczywiście. Wydawało mi się to nagle, nie wiem tak. Dlaczego istotne. Oczywiście ja mógłbym powiedzieć, że w czym jest obrzydliwy, tak jak mówi o nim Stephen King, plotkarsko obrzydliwy nieomal. W tej książce, tak en passant, rzucone niedbale, są co chwilę podłe anegdoty o sławnych, autentycznych postaciach. zwłaszcza o ich życiu seksualnym. No, wszyscy mniej więcej wiedzą, że Cary Grant był biseksualistą. No ale James Ellroy wykłada to kawa na ławę. Pisze bez ogródek, tak. Absolutnie. Więc tak. Podobnie jest, jeśli chodzi o upodobania erotyczne Orsona Wallace'a. Wiadomo, że tutaj nagle Dudley Smith ma romans z Betty Davis. No, słynną aktorką, może nie piękną kobietą, ale znakomitą aktorką. To było wielkie wyzwanie. Kto mógłby zagrać Betty Davis? No bo zagrać aktorkę nie ma problemu, ale zagrać wielką aktorkę to trzeba wielkim aktorem też być. No, to też byłby problem dla producentów. No w każdym razie to przemieszanie fikcji i prawdy u niego jest takie bezczelne. On się w ogóle nie kryguje. Oczywiście kryguje się w wywiadzie z panem, że nie zna historii swojego miasta. On ją zna na wyrywki. Oczywiście. Wszystko doskonale przeczytał, zgłębił i wie. Ale dlatego jest bezczelny, że on nie ma tego problemu z polityczną poprawnością. Dzięki Bogu. Dzięki Bogu. Gdyby on był politycznie poprawny, to ten obraz byłby zafałszowany. On wykłada taką, może trochę podrasowaną, nagą prawdę. Już mówiliśmy wielokrotnie o tym podczas różnych spotkań w gronie miłośników Ellroya, że rodzina Kennedy powinna go zaskarżyć. No bo przecież tam jest tyle złego, zwłaszcza o Joe Kennedy, ojcu JFK. Jest przedstawiony jako mafiozo niemalże. No, tam jest mowa o tym, że JFK wygrał prezydenturę, dlatego że jego ojciec i mafia przekupiły część wyborców w okręgu Chicago. To są po prostu... Dzisiaj, gdyby ktoś w Polsce coś takiego napisał, to byłaby wielka burza, nawet nie tylko w szklance wody, ale w akwarium. Ale jednak wolność słowa jest bardzo istotna w Stanach Zjednoczonych i to jest też to... Myślę, że Ellroy musi mieć to jednak z tyłu głowy cały czas. Temu krajowi za to wdzięczny. Jestem też wdzięczny Ellroyowi, że jakby nie próbuję niczego udawać, bo ja mógłbym mu zarzucić takie czy inne rzeczy, ale nie mogę mu zarzucić jednego, że jest fałszywy. Tak. On jest taki, jaki jest, bo niczego nie udaje. Thank you. A to temat z filmu Czarna Dalia, kolejnej z ekranizacji powieści Elroya, tym razem film autorstwa Briana De Palmy, temat autorstwa Marka Ishama. Film zdecydowanie mniej udany niż Tajemnice Los Angeles, a szkoda, bo ta właśnie powieść Elroya, przynajmniej moim zdaniem, jest jedną z najlepszych, a na pewno dostarczyła mi najwięcej emocji z jego wszystkich tekstów. Polecam ją Państwu gorąco, ale ponieważ spotkanie z pisarzem odbyło się przy okazji polskiej premiery Perfidii, to wróćmy do tej właśnie powieści. Powieści, którą ja sam określiłbym mianem idealnego wstępu do twórczości Elroya. A tak mówi o tym Robert Ziembiński. Wprowadza postaci, które mają pojawiają. Swoje... Tak, mają, znaczy, ja, mnie to strasznie imponuje u Elroya, bo on naprawdę stworzył uniwersum. To nie jest... W czarnych kryminałach, czy w kryminałach zazwyczaj autorzy ograniczają się do tego, że jest główny zły, główny dobry, czy detektyw, bandyta, kilku policjantów na komisariacie i to jest taki mini świat. Tak było u Chandlera, tak jest u Lee Haina, tak jest, nie wiem, u Rankina, że jest taki trzon bardzo ograniczony, żeby się nie pogubić w stworzonym świecie. Elroy jakby sobie robił na złość. On po prostu zbudował gigantyczny świat. Te postacie się przenikają, przeplatają, pojawiają na stronę, na półtora. Czasami kompletnie w nieistotny sposób, czasami bardzo ważny. Natomiast to jest ogromna konstrukcja świata. Natomiast Perfidia jest o tyle fajna. Ale pewne możliwości, tak, prawda? A Perfidia jest o tyle dobrym startem, że to jest coś, że to jest początek, jeszcze czekamy na kolejne trzy tomy, natomiast pierwszy kwartet, który już jest napisany i skończony, to są ci sami bohaterowie 15 lat później, więc można zupełnie śmiało przeczytać Perfidię, a potem dowiedzieć się, co się z nimi działo później. Tak, i nie psuć sobie zabawy tym sposobem. Co my tu mamy w tej perfidii? Atak Japończyków na Pearl Harbor, w tym czasie Los Angeles, w którym mieszka społeczność Japończyków, no i oni są oczywiście poddani jakiejś tam rosnącej wrogości mieszkańców miasta. W związku z tym pojawia się wątek eugeniki. Mamy wątek miłosny, tak jak pan Jacek powiedział, Dudley Smith i Betty Davis. Niewielu autorów jest sobie w stanie z takim nagromadzeniem wydarzeń i postaci, no bo to jest wiele postaci fikcyjnych, ale też mnóstwo postaci historycznych, politycy i Hollywood. Niewielu jest sobie z tym w stanie poradzić. A Elroy tak, panowie. Bo ma talent chłopak i łeb na karku. Natomiast ja sobie pomyślałem, jak zobaczyłem okładkę Perfidii jakieś półtora roku temu, jak pokazali, że ta książka będzie wychodziła, amerykańska okładka jest inna zupełnie, to sobie uświadomiłem, czego do tej pory w książkach Elroya nie było i co będzie rozbierał na części pierwsze w drugim kwartecie. To właśnie nie było mocno zaakcentowanych wątków japońskich i tego, co się działo w Los Angeles z mniejszością japońską. Bo to jednak, jakby na to nie spojrzeć, to był bardzo ważny moment. Zresztą perfidia się zaczyna od trzęsienia ziemi w zasadzie dla biednego Japończyka. A do tej pory on ich ignorował. A jeśli jest się kronikarzem, jeśli jest się historykiem, można się krygować w wywiadach, że się nie zna, że coś tam, ale on jest kronikarzem, on jest historykiem tego miasta, więc musiał w końcu sięgnąć tego, co do tej pory gdzieś mu umknęło, przeszło bokiem. Bo resztę Los Angeles bardzo dobrze opisał. Znaczy się już mieliśmy właśnie wszystkie zamieszki rasowe, ale właśnie jakoś Japończyków do tej pory nie było. Pan Jacek Szczerba? Musimy powiedzieć to wprost, że jedną z czterech postaci głównych w tej książce jest Japończyk, Hideo Ashida. Los Angeles. I to jest człowiek, który się miota, bo on ma rodzinę, wie, co się za chwilę wydarzy, że Japończycy będą internowani i szuka ratunku, szuka oparcia u tego, kto jest silniejszy, kto jego rodzinę ocali, kto jemu pozwoli nadal pracować w policji. Jednocześnie wszyscy zaczynają od tego, że mamy japońskie zabójstwo, czyli rodzina Watanabe, mieszkająca w Los Angeles, podejrzewana o to, że była częścią piątej kolumny japońskiej, zostaje wymordowana w sposób taki, no, udający mord rytualny, tam jest pseudo-seppuku. Japończyk uczestniczy w śledztwie w sprawie zabójstwa Japończyków, a jednocześnie cyniczni Amerykanie biali, próbują tę sytuację polityczną, jakby wiedząc, co się za chwilę wydarzy, wykorzystać. Dla swoich celów, czyli no, co zrobić, żeby pozbawić Japończyków bogatych nieruchomości, jak spróbować ich przekupić, żeby im zagwarantować rzekomo szczęśliwą przyszłość, jak na tym zarobić, mówiąc najkrócej. Czyli po prostu pieniądze, władza, wojna, polityka, to wszystko tutaj się miesza, jednocześnie na uczucia. Orkiestra Glenna Millera i utwór American Patrol. A mistrz James Ellroy wydał pod koniec 2019 roku swoją najnowszą powieść, This Storm. To druga część jego drugiego kwartetu Los Angeles. Dudley Smith ponownie, już to nazwisko dzisiaj słyszeliśmy kilka razy, po ataku na Pearl Harbor wstępuje do armii, gdzie rozwinie swoje nielegalne interesy. Czekamy na tłumaczenie tej książki na język polski. Loneliness takes the romance out of falling stars. fills the wishing wells and fills the bars. Run and hide the scars of loneliness. Loneliness makes the winter's night seem twice as long, makes the summer sunlight much too strong. Nothing's really wrong, it's only loneliness. So stay a while, we both have stories that are hungry to be told. Your eyes are warm, but I can feel your hands are cold. Still, they're nice to hold. It only takes a simple yes. The time we spend leaves that much less for loneliness. Like a love song or an old cliché, has its hideouts, but it's never far away. Look around, you found its only loneliness. So stay a while, we've worn the night away, and now it's almost done. If you could stay a bit, a breakfast might be fun. Too much work for one, and though it's just a simple guess, we're stronger now, we've made the best of loneliness. Waits in silence while the shadows grow, waits and wonders if it's finally time to go. The yes in our hello said no to loneliness. Loneliness. Loneliness. To jeszcze Betty Davis i utwór Loneliness, a ja polecam Państwu Elroya. Jeśli nie całość tej twórczości, to na pewno Czarną Dalię i na pewno Tajemnice Los Angeles, te także w wersji filmowej, zdecydowanie. Ale jednak podróż przez wykreowane przez niego uniwersum, czasami przypominającą penetrowanie kręgów piekielnych, dostarcza tak wiele przyjemności, że chyba nie boję się polecić podążenia z autorem po jego ułożonych w trylogie i kwartety powieści, czyli przez całość twórczości. Idealna rzecz na czas izolacji. Jan Niebudek, do usłyszenia. Brethren and sisters, be seated. Gather round me, everybody. Gather round me while I preach some. Feel a sermon coming on me. The topic will be sin, and that's what I'm again. If you wanna hear my story, then saddle back and just sit tight while I start reviewing the attitude of doing right. You got to accentuate the positive, eliminate the negative, and latch on to the affirmative. Don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum, bring gloom down to the minimum. Have faith or pandemonium liable to walk upon the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the whale, Noah in the ark. What did they do? Just when everything